Navendiya emniyeti. Avahya emniyeti te zanin. Ku fileyante de diminin. Piştre derbasi hazineye buye. Hatta demek ki vek lokala Mersin idman yurdu hatiye bıkar anin. U iroji bo lojmana navendiya emniyeti te bıkar anin.